No i właściwie już za chwilę pozostało 13-12 sekund. Przywitamy godzinę czwartą, więc dzisiaj coś mi świta ciut dłuższe. Radek Nałęcz z tej strony, dzień dobry. Zaczynamy nowy dzień. Halina Leszczyńska za szybą realizuje ten program, a my rozpoczynamy w rytmie tej oto piosenki, czyli Aeroplane Red Hot Chili Peppers. To taki pierwszy utwór na dzień dobry. No i też niech ten dobry dzień towarzyszy nam codziennie w tym nowym tygodniu, który właśnie się rozpoczyna. głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na krillem, a ja się tylko zgubiłem, może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Siostro, uwierz mi brat, dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Błażej Król w Trójce, 8 minut po godzinie 4, nowy dzień rozpoczęty, no właściwie powoli budzi się do życia, podobnie zresztą jak ta czarna dziura, którą obserwuje Europejska Agencja Kosmiczna i właściwie to dzieje się na naszych oczach, historia dzieje się na naszych oczach. Polskie Radio 24.pl donosi, że ta czarna dziura zaczęła emitować błyski rentgenowskie. Jest to no, taka rzecz niespotykana. Badacze piszą, że po dziesiątkach lat braku aktywności coś tam zaczęło się w gwiazdozbiorze Panny dziać. I więcej na ten temat oczywiście na łamach portalu. Dzisiaj jest bardzo ciepła noc, mam wrażenie, bo to najcieplejsze miejsce to już teraz ponad 14 stopni na powyżej zera. Jest to Łódź, czyli witamy, to najbardziej gorące miejsce obecnie w Polsce. Myślę, że dzisiaj temperatura ponownie nas będzie zaskakiwała. Około 21 stopni może się pojawić na termometrach. I to nie jest jeszcze ostatnie słowo, bo to zaledwie centrum, a 23 stopnie na zachodzie i południu. To właśnie tutaj będzie najcieplej, także proszę to wziąć pod uwagę, planując garderobę. Florence and the Machine, No Light, No Light, już teraz. Light, no light in your bright blue eyes. I never knew they'd light. Could be so violent. A revelation. Smoke on the Water Deep Purple. To za nami, to w ramach kalendarium muzycznego, ponieważ dzisiaj 14 dzień kwietnia, a w 1945 roku urodził się Ritchie Blackmore, czyli gitarzysta w zespołach Deep Purple, Rainbow, a także Blackmore's Night. W 2003 roku został umieszczony na 55. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Rok później również pojawił się ranking. W 2004 roku miejsce 16 na 100 najlepszych gitarzystów heavy metalowych wszechczasów magazynu Guitar World. Jedna z tych legend muzycznych dziś świętuje, a my świętujemy razem z nią. Rok 1980, lata nieco bardziej współczesne, również 14 dzień kwietnia i kolejne urodziny Win Butler. Przyszedł na świat tego dnia wokalista, autor piosenek i multiinstrumentalista, współzałożyciel formacji Arcade Fire. Ten sam dzień i ten sam rok, czyli 1980, tak samo jak rok urodzin Wina Butlera. Właśnie tego dnia ukazał się debiutancki album heavy metalowej formacji Iron Maiden. Płyta była zatytułowana po prostu Iron Maiden i jest uważana za jeden z tych najważniejszych debiutów w historii gatunku, więc jeszcze z tej płyty Running Free zagramy. To wszystko oczywiście w ramach kalendarium muzycznego, który zazwyczaj to kalendarium między 4 a 6 otwieramy, prezentując różnego rodzaju artystów, wykonawców. Nie brakuje również odniesień po prostu do tych słynnych płyt, które towarzyszą nam od lat albo dekad właśnie. Więc Iron Maiden i Running Free to w ramach tego naszego kalendarium i 23 minuty po godzinie 4 i to z kolei w ramach takiego przypomnienia, że być może powoli trzeba już przewrócić się z boku na bok i być coraz bliżej tej pobudki. Jeżeli ktoś musi już być na nogach o 5, to proszę nie wierzyć budzikom, bo zazwyczaj właśnie ta kolejna drzemka może nas wyprowadzić na manowce i sprawić, że spóźnimy się do pracy. 24 minuty po 4. Przypominamy. Let's dance. Mówiliśmy już o tym, że kolejną rocznicę wydania ma debiutancka płyta Iron Maiden, to raz, ale też warto wspomnieć, że właśnie 15. studyjny album Davida Bowiego, zatytułowany po prostu Let's Dance, też się ukazał 14 kwietnia w 1983 roku. I mamy też rok 2000, kiedy to pojawiła się w sprzedaży 6. studyjna płyta formacji AHA, zatytułowana Minor Earth, Major Sky, i właśnie teraz to nagranie powoli na naszej antenie się pojawia, przejmując ją. Przy okazji to jest utwór, który otwierał to muzyczne wydawnictwo. Za 25 minut piąta. See me.

I jeszcze jedno nagranie, które prosto z kalendarium u nas. Zbigniew Hołdys i Molière, czyli piosenka z roku 2000, która właśnie na płycie hołdys.com pojawiła się. To był taki debiutancki krążek Zbigniewa Hołdysa, czyli jak się okazuje, zacząć można w każdym wieku, mimo wcześniejszych dokonań. Zbigniew Hołdys właśnie 14 kwietnia 25 lat temu wydał swój pierwszy solowy album zatytułowany hołdys.com. No i to właściwie wszystko, jeżeli chodzi o kalendarium muzyczne. Kolejne otwieramy już jutro po godzinie 4, a teraz Night Moves w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs. Trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Tylko jeden sił mi brak. wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil, brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć, mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. I tej wersji będziemy się trzymać, żeby wszystko szło w dobrą stronę, tak jak w tym utworze. Dawid Podsiadło w dobrą stronę, właściwie do ostatniej nutki. A przed nami jeszcze The Asteroids Galaxy, The Golden Age, także Pixies, nim godzina szósta pojawi się na zegarze, to jeszcze godzina i 7 minut. No właśnie, ale szybciej będzie piąta, o piątej będzie serwis trójki, a zaraz po serwisie prognoza pogody, a tutaj same dobre wiadomości dla tych, którzy są ciepłolubni. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey.